मिसेस टॉगल का सुंदर नीला जूता। जब अवकाश के समय मिसेस टॉगल के छात्र खेल के मैदान की ओर दौड़े, मिसेस टॉगल काम निपटाने के लिए अपने डेस्क पर बैठी रही, लेकिन खुली हुई खिड़की से वसंत की हवा भीतर आ रही थी। आकाश में हंस कांव कांव करते हुए उड़ रहे थे। मिसेस टॉगल ने बच्चों को किक बॉल खेलने के लिए अलग अलग टीमें बनाते देखा और उनके साथ खेलने के लिए वह झटपट बाहर गई। मिसेस टॉगल, नीना ने कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वसंत का समय है, मिसेस टॉगल ने उत्तर दिया। मैं बहुत जीवंत महसूस कर रही हूँ, मैं अंदर बैठ ही नहीं पाई। अगर तुम सबको आपत्ति न हो तो मैं भी बॉल को किक मारना चाहूंगी। बहुत बढ़िया, जोई ने कहा। मिसेस टॉगल बॉल को किक मारेंगी, सब तीन तक गिनती गिनो। एक, बच्चे एक साथ चिल्लाए। मिसेस टॉगल बॉल के सामने आके खड़ी हो गई। दो, मिसेस टॉगल किक मारने के लिए तैयार हो गई। तीन, अपनी सारी ताकत लगाकर मिसेस टॉगल ने किक मारी। उनका पांव घूमकर ऊपर गया। मिसेस टॉगल नीचे नम घास पर जाकर थड़ाम से जा गिरी। मैंने कैसी किक मारी, उन्होंने पूछा। बच्चों ने खड़े होने में उनकी सहायता की। नीना बोली, आप बॉल को उछाल ना पाई, लेकिन आपने खूब जोर से किक मारी। जोई ने कहा, आपने अपने जूते को ही दूर उछाल दिया, पॉल ने कहा। कैरोलिन ने संकेत करते हुए कहा। मिसेस टॉगल और बच्चों ने ऊपर देखा। एक पेड़ के बहुत ऊपर एक डाली पर मिसेस टॉगल का नीला जूता लटक रहा था। पेड़ के नए पत्तों के बीच से दिखते नीले आकाश के टुकड़ों जैसा नीला। ओह, मेरा जूता, मेरा सुंदर नीला जूता, मिसेस टॉगल चिल्लाई। मैं इसे पेड़ से कैसे नीचे उतारूंगी? शायद हम बॉल मारकर इसे नीचे गिरा सकते हैं, बीना ने कहा। हमें कोशिश करनी चाहिए, मिसेस टॉगल बोली। बच्चे बारी बारी जूते को बॉल मारने लगे। मिसेस टॉगल ने जूता पकड़ने के लिए अपने हाथ फैला रखे थे, लेकिन मिसेस टॉगल का जूता बहुत ऊंचा अटका हुआ था। मिसेस टॉगल ने आह भरी। ओह, मुझे डर है कि मैं अपना सुंदर नीला जूता अपने पांव पर फिर कभी ना पहन पाऊंगी, डीना ने कहा। प्रिंसिपल ने एक बार मुझसे कहा था कि अगर किसी समस्या का उत्तर पहुंच से बाहर हो तो मुझे उनके पास जाना चाहिए। मिसेस टॉगल का जूता पहुंच से बाहर है, भाग्य हमारे साथ है, जोई बोला। मिसेस स्टिकलर यही आ रहे हैं, वह जानते ही होंगे कि हमें क्या करना चाहिए। प्रिंसिपल जैसे ही मिसेस टॉगल के निकट पहुंचे, उन्होंने त्योरी चढ़ा दी। मिसेस टॉगल, उन्होंने कहा, हमारे स्कूल का नियम है कि छात्रों के सामने अध्यापक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। मैं अपनी खिड़की से देख रहा था और मैंने देखा कि आपने एक जूता पहन रखा था और एक नहीं, यह कैसा उदाहरण है? मुझे खेद है मिस्टर स्टिकलर, मिसेस टॉगल ने कहा। मैं इस वसंत ऋतु से अभिभूत हो गई थी और वो बहुत जीवंत महसूस कर रही थी, दीना ने कहा, और वह भीतर बैठ न सकी, मीना ने कहा। उन्होंने बॉल को किक मारनी चाहिए लेकिन मार न पाई, जूही बोला। उसके बजाय उन्होंने अपना जूता उछालकर दूर फेंक दिया, पॉल ने संकेत करते हुए कहा। मिसेस टॉगल का जूता उस पेड़ में जाटका, कैरोलिन ने कहा। मिस्टर स्टिकलर ने मिसेस टॉगल के जूते को एक टक देखा। आखिरकार उन्होंने कहा, कभी कभी मेरी बिल्ली फल्फी पेड़ पर बहुत ऊंची चढ़ जाती है तो वह फंस जाती, लेकिन उसे नीचे लाने के कई तरीके हैं, बस नियमों का पालन करना पड़ता है। पहला नियम है उसे पुकारने का। चलो मिसेस टॉगल के जूते को पुकारते हैं, सब एक साथ पुकारो। मिस्टर स्टिकलर, मिसेस टॉगल ने बीच में टोका, जूते जीवित नहीं होते, मेरा जूता अपने आप नहीं चल सकता, मैंने सारी जिंदगी किसी जूते को पुकारने पर नीचे आते नहीं देखा। हर घटना पहली बार घटती ही है, प्रिंसिपल ने उत्तर दिया। बच्चों, सब एक साथ मिसेस टॉगल के जूते को पुकारो। सब एक साथ चिल्लाए, जूते जूते, मिसेस टॉगल के जूते। जूता पेड़ पर ही रहा। मुझे नहीं लगता कि मिसेस टॉगल का जूता कुछ सुन पाता है, जोई ने कहा। जूता कुछ नहीं सुन सकता, पॉल ने समझाया। फिर भी मिसेस टिकल बोले, मुझे लगता है कि हमें उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए जिनसे बिल्लियों को पेड़ों से उतारा जाता है। अगर पुकारने पर फल्फी नीचे नहीं आती तो मैं खाने का उपयोग करता हूँ। फल्फी का मनपसंद खाना मैं पेड़ के नीचे वहां रख देता हूँ जहां से बिल्ली खाने को देख और सूंघ सकती है। सार्डिन मछली खाने के लिए फल्फी अक्सर नीचे आ जाती है। फिर प्रिंसिपल ने मिसेस टॉगल से पूछा, आपके जूते का मनपसंद खाना कौन सा है? मिस्टर स्टिकलर, मिसेस टॉगल ने कहा, मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन आप बेतुकी बात कर रहे हैं। मेरा जूता सूंघ नहीं सकता और मैंने इसे कभी भूखा नहीं देखा। हर घटना पहली बार ही घटती है, मिसेस स्टिकलर ने कहा। आप जलपान घर क्यों नहीं जाती? मिसेस बर्न्स ने से कहो कि आपके जूते के लिए कुछ खास खाना बनाए। तो मिसेस टॉगल और बच्चे एक कतार में जलपान घर की ओर चल दिए। उन्होंने देखा कि मिसेस बर्न्स खिड़की के लिए खिचड़ी के लिए प्याज काट रही थी। मिसेस बर्न्स, मिसेस टॉगल ने कहा, मिस्टर स्टिकलर ने सुझाव दिया है कि आप मेरे जूते के लिए कोई खास चीज बने क्योंकि वह एक पेड़ में फंस गया है, जोई ने कहा, और वो नीचे नहीं आ रहा, नीना ने कहा। मिस्टर स्टिकलर की बिल्ली के समान, कैरोलिन ने कहा। मिसेस बर्न्स ने मिसेस टॉगल के नंगे पांव की ओर देखा, उसने जेब से एक रुमाल निकाला और अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगी। मुझे आपसे प्रेरणा मिलती है मिसेस टॉगल, उन्होंने कहा, लेकिन मिस्टर स्टिकलर को बताना कि मैं जूतों के लिए खास खाना नहीं बनाती। अगर आपके जूते को भूख लगी है तो उसे वही खाना पड़ेगा जो आज बना है, सबकी तरह आपके जूते को भी खिचड़ी खानी पड़ेगी। मिसेस बर्न्स ने अपने हाथ साफ किए और मिसेस टॉगल के जूते के लिए कटोरे में खिचड़ी दी। अपने जूते से कहना कि वो और खिचड़ी दे सकता है, उन्होंने जोर से हंसते हुए कहा। खेल के मैदान की ओर जाते समय मिसेस टॉगल ने बच्चों से कहा, मुझे समझ नहीं आया कि मिसेस बर्न्स मेरे जूते को लेकर हंस रही थी या रो रही थी। मुझे लगता है कि प्याज उन्हें रुला रहे थे, कैरोलिन ने कहा। मिसेस टॉगल और बच्चों ने कटोरा पेड़ के नीचे रख दिया। खिचड़ी से निकलती भाप पेड़ की उस डाली तक पहुंच गई जिस पर मिसेस टॉगल का जूता फंसा था। जूता हिला भी नहीं। यह उपाय काम नहीं कर रहा, मिसेस टॉगल ने कहा। मेरा जूता खिचड़ी को सूंघ न सकता है, न सूंघ सकता है न देख सकता है, मिस्टर स्टिकलर बोले। कई लोगों के जूते सूंघते हैं, यह तो आपको मानना पड़ेगा, लेकिन जब पुकारने से या खाना दिखाने से फल्फी नीचे नहीं आती तो मैं आग बुझाने वालों को फोन करता हूँ। वो सीढ़िया लेकर आते हैं और उसे नीचे उतारते हैं। हे, जोई बोला, कस्टोडियन के पास सीढ़ी है, वो उस पर चढ़कर बल्ब बदलते हैं। चलो मिस्टर एबल को बुलाते हैं, आप चाहो तो उसे बुला लो, मिस्टर स्टिकलर बोला। हालांकि मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि बल्ब बदलने से मिसेस टॉगल का जूता नीचे कैसे आएगा, तब तक मैं फल्फी को देख कर आता हूँ। उसकी बात करते ही मुझे उसकी कमी खलने लगती है। जोई दौड़कर कस्टोडियन को ढूंढने गया। शीघ्र ही वो मिस्टर एबल और सीढ़ी के साथ लौटा। मिस्टर एबल, मिसेस टॉगल ने कहा, मुझे डर है कि मैं अपना सुंदर नीला जूता अपने पांव पर दोबारा कभी न पहन पाऊंगा। कभी भी आशा नहीं खोनी चाहिए, मिस्टर एबल ने पैर से कहा। उन्होंने सीढ़ी को उसकी पूरी लंबाई तक खोल दिया और उसे पेड़ के साथ टिका दिया। वाह, जोई बोला, काश जितनी जल्दी यह सीढ़ी बड़ी हुई है उतनी जल्दी मैं भी बड़ा हो पाता। फिर बच्चे और मिसेस टॉगल सीढ़ी पकड़कर खड़े हो गए, जबकि मिस्टर एबल सीढ़ी के ऊपर और ऊपर चढ़ते गए। वो मिसेस टॉगल के जूते के पास पहुंच गए और सावधानी से उसे नीचे ले आए। मिसेस टॉगल ने अपना सुंदर नीला जूता पहन दिया। ओ मिस्टर एबल, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? अचानक एक बिल्ली कूदती हुई खेल के मैदान में आ गई। मिस्टर स्टिकलर उसके पीछे पीछे आ रहे थे। बिल्ली दौड़कर सीधा एक पेड़ पर चढ़ गई और ऊपर, बहुत ऊपर चली गई, इतनी ऊपर कि मिस्टर एबल की सीढ़ी भी वहां तक न पहुंच सकती। आहो, कैरोलिन ने कहा। चिंता न करो, कॉल ने कहा, मिस्टर स्टिकलर सदा जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे ही मिसेस टॉगल और बच्चे अपनी कक्षा की ओर गए, उन्होंने प्रिंसिपल को पुकारते सुना, फल्फी, फल्फी। अरे, डीना ने कहा, कुछ लोग सोचते हैं कि स्कूल बहुत उबाऊ होता है, हमारे लिए तो कभी नहीं है, जोई बोला। मैं जानती हूँ, डीना ने कहा, कितनी मजे की जिंदगी है ना। समाप्त।